oya kaybatay ya saldadisa duru bersin dişiban aha bunduk ama sok oya kaybatay ya saldadisa duru bersin dişiban aha bunduk ama tutsa bir sune bir jol şibilan aha bun boş içim hil habun ana seyesan Dutsa bir sune bir jol şibilan aha bun boş içim hil habun ana seyesan Bu mekhati sarab khabar ki bozun Sida khangi açun Sekhodama ay Bu mekhati sarab khabar ki bozun Sida khangi açun Sekhodama ay Dom khoya ki de khun Bitsun buk ahrab Ra'işin buk ahrab Koçun tanilam دوب خویا کی دخون بیسون بوک احراب رایش بوک احراب خوشون تانیلا خویت بی سراب رهای بوق آما دیری بالای برهانین حسرت های دوده دوب خویت بی سراب رهای بوق آما دیری بالای برهانین حسرت های دوده بعدی الله هیزه نیچون یکیلام درو گوره سره هیچو حبا دیرمت فالدان بعدی الله هیزه نیچون یکیلام درو گوره سره هیچو حبا دیرمت فالدان دیدگی تون کن که تو عدینی هجون اتعاد خود خشتانا خود دلال دشانی سیکی بود این رو شو هبا خرد جو خد رو بیسینا